السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. أما السكوية اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى كما تنظرون كتكالين يا الإسلام huenda ikawa ni siku ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, au inaweza kuwa ni tarawih ya mwisho ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ambayo tunasali leo. Kwa siku ya leo nikapendelea nizungumzie swalatu al-aidaini, sala ya laidi mbili. Japokuwa darasa litakuwa ndefu kidogo, kwa hiyo tutakuwa na subira kwa hilo, tajitahidi kwenda haraka haraka ili tumalize hichi kipengele, huenda ndio ikawa cha mwisho insha Allah taala. Utazungumzia sala za laidi mbili. Al-aidu mushtaqun min al-aud, neno aidi limetolewa katika neno al-aud. Al-aud manake kukariri, wa huwa lugha معتادك أي تردد عليك مرة بعد أخرى. فعيدي أو نقسم عيدي نكيتو أمباتو كنارجية مارة ومارة دو عيدي. اسم مصدر من عادة، عيدي نجينا أو نمصدر يكتين دو تعادة. سمي به عيد المعروف لأنه يعود ويتقرر. كيو العيد إميت عيد وسباب نسكفو أمبايو إن رجيا كلا مواقع إن كاريري كلا مواقع ديو مانا إكايت عيد، أو لأنه يعود بالفرح والسرور، أو بلا بلا إكايت عيد وسباب نسكفو أمبايو kila siku furaha inarejea. Huu mwaka tunafurahia laidi, mwaka kesho tunafurahia. Kwa ikaitwa aidi kwa sababu ni kitu ambacho kinarejea kila mwaka, ndio maana ikaitwa aidun, inatoka katika kitendo ada. Sawa. Wa salatu al-aidi sunnatun inda au inda al-jumhur, sala al-aidi hukumu yake ni nini? Ni sunna, kama walivyokubaliana wanaozuoni wengi kwa sala al-aidi ni sunna. وفرض على الكفاية عند الحنابلة. أما قد كما ذهب يا إمام أحمد بن حنبل الحنابلة ونحن نسمي فرض كفاية بمعنى إن تشلزة وإنجين وإنجين وكسوال نتوشى وإنجين وكسوال نتوشى، وواجب في أحد قولي الأحناف. نبيل جيلة قد كما ينقل ما قول ميلز أحناف كما ذهب يا إمام أبو حنيفة wenyewe wanasema kuwa sikukuu ya laidi au sala ya laidi ni lazima. Qala an-Nawawi salatu al-aidi sunnatun muakkada indana wa bihi qala Malik wa Abu Hanifa wa Daud wa jamaahir al-ulama wa qala ba'd ashabi Abi Hanifa fardhu al-kifaya wa an Ahmad wa riwayatan kal-madhhabain. Vile vile Imam Nawawi anasema sala ya laidi ni sunna ya mkazo, ni suna ya mkwazo kwetu sisi mashafi. Vile vile akasema Imamu Maliki na Abu Hanifa na Abu Daudi na wanazuoni wengi wamekubaliana kwamba sala ya laidi ni suna tu muakkada, yani ni suna ya lazima sala ya laidi. Wa ajma'a almuslimuna ala anna salata al-aidi mashru'a wa ala annaha laysat fardha 'aynin. Na vile vile wakakubaliana wanaochoni wote au Waislamu ya kwamba sala ya laidi ni sala ambayo iko katika sheria ya Uislamu, na vile vile kuwa sala hiyo sio lazima, sio lazima mtoe swali, bali ni sunna, lakini ni sunna yenye mkazo. Sawa. So, maneno hayo kayasema An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil majmu'i وقال وجماهير العلماء من السلف والخلف أن صلاة العيد أو صلاة العيد سنة. Kwa hiyo wamekubaliana wale wema waliotangulia, wanaozuni waliotangulia na wasasa ya kwamba sala ya Eid ni sunna. Tayeb. Wa yadkhul awwal vile vile wakazungumzia kuhusu sala ya Eid. Wa yadkhul awwal waqti salati al-Eid biirtifaa'i ash-shamsi ba'da tulu'iha. Muda wa sala ya Eid ni pale ambapo jua linapochomoza. Jua likichomoza wakati limeshapanda juu kidogo. Wakati jua linachomoza likipanda juu kidogo kama mita moja. Ule wakati ndio wakati wa sala ya Eid. Ndio maana katika nchi za Kiarabu unakutana watu wanasali sala ya Eid saa 11. Wao wameshamaliza sala ya Eid huko watu wanajiandaa kwenda kuswali. Kwa hiyo sala ya Eid muda wake inaanza wakati jua linachomoza. Jua likichomoza tu wakati ishapanda mita moja. Ule ni wakati wa sala ya Eid. Wa yakhruju waqtuha bi zawali shamsi. Na wakati wa sala ya Eid unamalizika wakati jua linamili. Wakati wa dhuhuri, jua linamili nataka kwenda magharibi huko. Ndio wakati ambao sala ya nini? Sala ya Eid inaisha. Wa yustahabu ta'khiruha min awwal an-nahar. Na vile vile inapendeza sala ya Eid watu waicheleweshe taakhiruha, waicheleweshe mwanzo wa mchana. Tayeb, fa fi sahihaini an al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam inna awwala ma nabda'u fi yawmina hadha an nusalli aw an nusalliya. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema, akizungumzia siku ya Eid anasema, kwa hakika jambo la kwanza ambalo tutalianza katika siku yetu hii ya leo ni kuswali, thumma narji'u wa nafanhar. Hapa akizungumzia Eid kubwa, kisha baada ya swala ndio anarejea nyumbani kufanya nini? Kuchinja. Hapa nakusudia Eid kubwa. Faman fa'ala dhalika faqad aswaba sunnatana, atakayefanya hivyo atakuwa amepatia sunna yetu. Wa man nahara qabla salati fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli. Ama ulaka kichinja baada ya swala mtu huyu, au kabla ya swala mtu huyu atakuwa amechinja tu kama kawaida, kichinjo chake kile kikubaliwa wakati wa Eid kubwa. Kwa hapa tunafundishwa kwamba Eid kubwa mtu anachinja baada ya nini? Ya kutoka kuswali. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo linaanzishwa katika Eid ni fanya nini? Ni kuswali. Tayeb. Wa yustahabu ta'khiru salati al-fitri wa ta'jilu salati al-adha. Vile vile inapendeza watu kuchelewesha sala ya Eid ndogo na kuharakisha sala ya Eid kubwa. Wal hikma min ta'khiri salati al-fitri qalila. Na hikma ya watu kuchelewesha sala ya Eid ndogo kidogo, waicheleweshe kwa muda mdogo, hikma yake ni nini? Annahu yustahabu an yut'ama qabla khurujihi ila salati au ila salati Eid al-fitri. Kwa sababu inapendeza mtu kabla ya kwenda kuswali sala ya Eid ndogo atoke nyumbani amekula. Inapendeza mtu kabla ya kwenda kuswali sala ya Eid ndogo atoke nyumbani amekula. Sawa? Liufarika baina yaumi saumihi wa yaumi fitri, ili atafautishe baina ya siku zake za saumu na siku yake ya kula. Asitoke nyumbani siku ya Eid kubwa na njaa hajakula chochote. Eid ndogo ni lazima mtu atoke nyumbani amefanya nini? Amekula, ili atafautishe siku yake hii ya Eid na siku ambazo amezifanya ilikuwa anafunga katika mwezi mzima. Wa aidan liyatamakkana man lam yukhrij zakata fitrihi min ikhrajiha. Vile vile unacheleweshwa ili wale ambao hawajatoa zakatul fitri waweze kuitoa siku ile ya Eid kabla ya swala. Hiyo ni hikma ya kuchelewesha kidogo Eid ndogo, sala ya Eid ndogo. Wal hikmatu min ta'jili salati al-adha, na vile vile katika hikma ya kuharakisha sala ya Eid kubwa, annahu yustahabu lahu al-imsak 'an at-ta'am hatta yafrugha min as-sala. Kwa sababu inapendeza mtu ajiziwie kula asubuhi, ajiziwie kula wakati wa Eid kubwa, aende katika uwanja wa Eid bila kula, kisha aje kula baada nini? Baada ya sala. Wayadhbaha adhuhiyatahu, na vile vile aweze kuchinja kichinjo chake. fayakula minha ili aweze kula ndani ya kisunzo chake kile. Sawa? Kwa hiyo sala ya Idi kubwa ni vizuri kuiharakisha, ama sala ya Idi ndogo ni vizuri kuchelewesha kidogo, ili watu watoke nyumbani wamekula na watu watoke nyumbani wamefanya nini, ili watu watoe zakatul fitr moja tu. Yarhamukallah. فقد روى البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغد يوم الفطر حتى ياكل تمرات. anasema Anas ibn Malik Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa haendi kusali laizi ndogo mpaka ale tende. wayakuluhunna witra, na tende hizo alikuwa kizila witri. Witri ni tende moja au tatu au tano au saba, ndo witri ile idadi ambayo gawanyiki na mbili, ndo witri. Kwa Mtume alikuwa anatoka nyumbani amekula tende, anapokwenda kusali laidi ndogo. Warawa Tirmidhi an Buraidata radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la yakhruju yawm al-fitr hatta yat'ama wala yat'am yawm al-adha hatta yusalli. Anasema sahaba huyu kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa atoki anakwenda kusali laidi ndogo mpaka ale, na wala alikuwa aendi kusali laidi, alikuwa hali kipindi anapokwenda kusali laidi kubwa mpaka arejee. Kwa laizi ndogo Mtume alikitaka kwenda kusali alikuwa anakwenda amekula, ama laizi kubwa alikuwa hali mpaka atoke. Kwa hii ni sunna, mtu mbele ya kwenda kusali laizi ndogo atoke nyumbani amefanya nini, amekula. Tayeb, vipi yule ambaye sala laizi tampita, mfano amechelewa katika uwanja wa laizi, fa in fatathu salatu al-eid ma'a al-imam sallaha wahda. Yule ambaye atakayekwenda uwanjani akakutana amechelewa, na hii hali huwa inatokea sana. Watu wale watangazia msikitini sala ya dini saa mbili na nusu, mtu anakwenda anatoka saa mbili na nusu nyumbani. Sasa mtu kama huyu ambaye atakutana sala hiyo imempita, ataisali peke yake. Wa kanat adaan ma lam yazal shamsu yawm al-eid, ikiwa kama atachelewa kabla jua halijamili kwenda upande wa magharibi. Sawa. Ama man lam yusalli hatta zalat ash-shamsu faqad fatathu. Ama yule ambaye atachelewa sala ya Eid mpaka wakati wa dhuhuri unaingia, mtu huyo sala hiyo inakuwa imempita na wala hawezi akaiswali. Mtu ambaye atasali peke yake ni yule mtu ambaye amewahi wakati wa sala ya Eid. Tumesema wakati wake ni wakati jua linachomoza, wakati lishapanda kama mita moja ndio wakati wa sala ya Eid unaanza. Kisha kabla ya dhuhuri jua lijamili kwenda upande wa magharibi, huo wote ni wakati wa sala. Kwa mtu akichelewa anaweza kusalia peke yake pale, lakini jua likimili na ndio upande wa magharibi aruhusiwi kusali na kwa ameshaipoteza sala hiyo. Wa sunnatu an tusalla salatu al-eid fil musalla, na vile vile katika sunna ni watu wasali sala ya Eid uwanjani, ndio katika sunna. والمصلى هو مكان الفضاء المتسع يكون بالصحراء ونحوها يخرج اليه الناس لصلاة العيدين والاستسقاء ونحو ذلك. فهو katika yani musalla ni sehemu ambapo ni papana au katika uwanja, sehemu ambayo katika sahara katika au jangwani huko, sehemu ambapo watu wanatoka na kwenda kusali sala za laidi au sala ya kuomba mvua. Hiyo sala ya laidi inapendeza watu wasalie wapi? Uwanjani. Fafi sahihaini an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakhruju yawm al-fitr wal-adha ila al-musalla. Katika hadithi hii Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati wa laidi kubwa na ndogo alikuwa anatoka anakwenda kusalia uwanjani. Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha nasema fa awwalu shay'in yabda'u bihi swala. Jambo la kwanza ambalo Mtume alikuwa analianza katika siku hiyo ilikuwa ni sala ya laidi. Thumma yansarifu fayaqumu maqabila an-nas. Kisha baada ya kusalisha sala ya laidi anasimama anawaelekea watu. Wanasu julusun an sufufihim, na watu wamekaa kwenye safa zao. Fayaidhuhum, anawatolea mawaidha. Wayuswihim wayaamuruhum, na anawanasihi na kuwaamrisha baadhi ya mambo. Sawa. ndio ni kwa kawaida ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal afdalu an tusalla fi suhra, na bora zaidi watu wasali sala Eid jangwani kwenye mauanja. Vile vile watajuzu salatu al-Eid fi al-Masjid al-Jami', na vile vile inajuzu kusalia sala ya Eid katika msikiti wa Ijumaa, msikiti mkubwa ambao unakusanya watu. Fa in kana lahu, lakini sikilizeni, fa in kana lahum udhrun, lakini kama watapatikana udhuru, inafi au inafaa, inajuzu watu wasalie katika msikiti mkubwa wa Ijumaa, lakini kama patakuwa udhuru fi tarki al-khuruj ila suhara, patakuwa udhuru ambao tawazia watu kwenda uwanjani. Walmusalla lil-Eid fahum ma'muruna bisalati fi al-masjid. Sawa. Wa min al-a'dhar, wakataja baadhi ya udhuru ambazo zinaweza kumfanya mtu akasalia msikitini. Wakasema al-matar, mfano mvua, mvua ikinyesha watu wasalie msikitini. Walwahalu, matope, mvua imeshanyesha imemalizika, lakini kuna matope barabarani, watu wanaruhusiwa kusalia msikitini. Walkhawfu walbardu, au vile vile watu wako na hofu au baridi. Baridi ni kali, eh, pamiamka asubuhi labda pana baridi kali, watu wanaruhusiwa kusalia msikitini. Wa khawful fitna wa nahuha, na wako ogopa fitna za watu, labda kuna fitna fulani watu wanaogopa, kwa hiyo watu inajuzu kwa wasalie wapi? Msikitini. Wa idha kharaja al-imam ila suhra, tayeb, katika nani, wa yustahabu khuruju an-nisa li salati al-Eid. Vile vile katika nukta nyingine, inapendeza vile vile wanawake waende katika sala ya Eid. Wanawake waende kusali sala ya Eid. Fa idha hadarna al-musalla au al-masjid, watakapofika katika uwanja wa Eid au labda mmesalia msikitini, a'tazalahu al-huyyab minhun, wale watu ambao wanaedhi, wanawake ambao wanaedhi, wenyewe watakaa mbali kidogo na wengine, lakini watakwenda, lakini wenyewe watakaa mbali kidogo. Au wawakafna inda babihi, kama ni msikitini watakaa mbele ya mlango wa msikiti. Li hadithi ummi Atiya radhiyallahu anha qalat, kama ilivyokuja katika hadithi ya ummu Atiya, Allah mridhia, anasema umirna an nakhruja fanukhrija al-huyyada wal-awatiq, tumeamrishwa sisi kutoka kwenda kusali Eid, tukaamrishwa wale ambao wako na hedhi waende vile vile, wal-awatiq, na wale mabinti ambao ndio wanakurubia wakati wa bulugh vile vile waende kuswali, wa dhawati al-khudur, na wale ambao ni majaria, watoto wadogo mawakike, waende vile vile. Wa amal الحيض فيشهدنا جماعة المسلمين ودعواتهم ويعتزلنا مصلاهم, أما ولو نحيدي وتشهدوا لي أولي مكسانيكو وإسلام تاوني في البلاد تكبيرة وصومة لكن وتفانيني وتكام بالي نوينجيني كدوغ سوا وتكام بالي نوينجيني. والحكمة من اعتزالهن makana swala, na hikma ya wanawake wenye wako na hedhi kwenda mbele kidogo au kuchungia mbali kidogo na wenzao, anna fi wuqufihinna wa hunna la yusallina ma'a al-musalliyat idhara istihana bil hali fastuhibba lahunna istinabu dhalika, kwa sababu wanawake hao wakati wa swala wenyewe watasimama wa swali, kwa akikuwa hapa mwingine hapa hapa, itafikia wakati wa sala swafa itavunjika, wenyewe watasimama kuswali, sawa. Kwa hiyo ndio kawa vizuri wao wajitenge na wengine, wao wako nyuma ya wengine, sawa, ili isikuwe uzito kwao wakati wa kusali, wengine wamekaa, wengine wamefanya nini, wameswali. Na vile vile wanawake wanapotoka kusali Eid, wakwenda wamevaa stara, mavazi ya kujiheshimu, eh, kama ilivyokuja katika Bukhari na Muslim, عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة نسيمة لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء, لو أنتم أنجليون يلي أنبال ونواكي ومزوة قد كزمهيزي. عائشة نزغمزها وقت أنتم أنشان فريكي وقت أمر الكوكويندا wanawake wakaanza kubadilisha mavazi yao katika swala ya Eid. Kwa Aisha anasema lao Mtume sallallahu angelikuwa hai akayaona yale ambao wanawake wameanzisha leo, la manauna almasjida kama muniat nisa'u bani Israil. Mtume angeliwakataza wanawake kwenda misikitini kama walivyokatazwa wanawake wa bani Israil. Qala Yahya faqultu li'Amra, Yahya anasema nikamuuliza Amra, anisa'u bani Israil muni'na almasjida, je wanawake wa bani Israil wamekatazwa kwenda misikitini? Qalat, akasema ndiyo, kwa sababu ya mapambo yao walikuwa wanaenda nayo msikitini. Leo tazama wanawake wanapokwenda msikitini, utamkuta mwanamke amekwenda na nguo ya kumbana, mwanamke amekwenda na nguo yuko na mapambo, mwanamke ametia mtandio wa ujanja. Wanawake kama hao, lao Mtume angelikuwa yuko hai angewakataza kuingia msikitini. Fa'ala an-nisa'i idha kharajna, kwa hiyo wanawake wanapotoka na kwenda kusali Eid, ayalbisna thiyaban satira, wa waende wamevaa mavazi ya kuwastiri, mavazi yamewaacha, mavazi ambayo hayaonyeshi mwili wao, hawadhihirishi mapambo yao. Ma'al amni min al-mafsada bi alla yakhtalitna birrijal, na vile vile ili pasitokee ufisadi, ili pawe amani kutokana na ufisadi, wanawake wanapokwenda kusali wasichanganyiki na wanaume. Ila leo nakutana kikundi cha kinaenda na fujo, wanawake na wanaume wanakwenda kwenye uwanja wa Eid, wanawake na wanaume. Tena hata wengine si hata mahalimu zao, labda wanazoeana mjini majirani. Kwa hiyo wanawake na wanaume wanatoka kwa kwenye uwanja wa Eid, wanakwenda wanacheka nini, jambo kama hili haijuzu. Sawa. ويلزم المرأة المتزوجة أن تستأذن زوجها لتخرج إلى الصلاة. Na vile vile mwanamke ambaye kishaolewa ni lazima mbele ya kwenda kuswali amuombe ruhusa mume wake. Na itakuwa ni vizuri mume anakwenda kusali na mke wake. Ila unakutana mume ambaye ana wivu dayus, anamwacha mke wake anakwenda kusali na mwanaume mwingine. Nenda bwana usi shemeji. Nenda naye to mna tatizo. Katika mambo ambayo yanapendeza siku ya Eid, wa yustahabu al-ghuslu lil-aidain. Vile vile inapendeza watu wakoge mbele ya kwenda kusali. Lima rawa Malik an Nafi'an, anna Abdullah ibn Umar kana yaghtasilu yawm al-fitr qabla an yaghdu ila al-musalla. Sawa. Ibn Umar radhiallahu anhu alikuwa anaoga siku ya Eid ndogo kabla ya kwenda kwenye uwanja wa Eid, anatoka amekoga. Na vizuri, wayajuzu al-ikhtisal lil-Eid qabla al-fajr wa ba'da. Inajuzu mtu akoge kabla ya al-fajiri au baada ya al-fajiri. Mtu sio akoge usiku asema tamka zangu naenda tu kuswali. Ni vizuri mtu akoge al-fajiri, kabla alfajiri au baada ya alfajiri, ndio mtu afanye nini, aoge akwende kuswali. Kwa hivyo kwa haraka, wa yusahabu atadayubu wa tanzif wa taqlim al-adhafir wa izalati ar-raihi au raiha al-karihati min badanihi wa thawbi qiyasa ala al-jum'a. Vile vile napendeza kwa mwanaume anapokwenda kuswali Eid ajipake mafuta uzuri, ajisafishe, akate makucha yake, na vile vile aondoe rehe mbaya yenye kuchukiza katika mwili wake na kwenye nguo yake. Kama una mafuta uzuri, jipake mwanaume, makucha yako yakate, mtu asikene makucha kama minyama. Wa sunna an yalbisna ahsana thiyabihi, na vile vile katika sunna avae vazi yake nzuri kuliko zote, achague nguo ambayo ni nzuri kuliko zote ndo avae. Sawa. So, wa afdalu alwani thiyabi albayad, na nguo au na nguo iliyokuwa bora zaidi ni ya rangi nyeupe, avae nguo yake ya rangi nyeupe akwende. Lima rawahu Abu Daud wa Ibn Abbas, yani Ibn Abbas radhiallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume anasema katika hadithi hii, albasu min thiyabikum albayad, vaeni katika manguo yenu nguo nyeupe, fa innaha min khairi thiyabikum, kwa hakika nguo nyeupe ndio bora katika manguo zenu. Wakafinu fiha mautakum, na vile vile mwakafini mauti zenu nguo nyeupe, yani sanda wenye nyeupe. Kwa nguo nyeupe ni katika nguo bora ambazo Mtume wa sallama amezitaja. Unapokwenda kusali laidi, kwenda umesali, umevaa nguo nyeupe. Wa amma nisa'u fa idha aradna al-hudura, vile vile wanawake wanapotaka kwenda kuswali, tanazzafna, kwanza tanazzafna bilma, watajisafisha kwa maji, wala yatatayyabna, wala hawasijipaki mafuta uzuri, wanawake wasijipaki mafuta uzuri, wala yalbasna shahra au shahra min athiyab, wala wasivae zile nguo ambazo zinawashawishi watu wanaume, nguo za mapambo. Wanawake kwanza kogeni kwa maji, msijisafishe kwa maji, na wala msijipaki mafuta uzuri, sawa. Na vile vile msivae mavazi ambayo yanaonyesha mili yenu, mavazi ambayo yana fitna ndani yake, kama alivyosema Mtume wa sallam katika hadithi Abu Huraira ambayo kaipokea Abu Daud, la tamna'u ima Allahi masajid Allah, msiwakatazi wanawake kwenda msikitini, walakin liyakhrujna wa hunna safilat, walakin liyakhrujna wa hunna safilatun, msiwakatazi wanawake kwenda msikitini, lakini watoke waende msikitini ila kwa kuswali, hawakujipaka mafuta uzuri, wasijipaki mafuta uzuri. لأن المرأة إذا تطيبت ولبست الشهر من الثياب دعا ذلك إلى الفساد. وسبب من ممكن أن أقول فك ما في توزوري. ما أكفى من جوا لما بامو من جوا أبى أنا ونيش من الواقع أتوالي تواتو كتكليني كتكو فساد. كونا واتو جتايزي من أبوكوين دا كسالي وسيكوين دي ومجيبك ما في توزوري. بل هاي جوز من ممكن كجيبك ما في توزوري. Isipokuwa tango zake za ndani za kulala na mume wake, hizo basi. Ama mwanamke anapotoka haruhusiwi au ni haramu kwake kupaka mafuta uzuri. Atabkiru wal mashiyu ila salati al-Eid au ila salati al-Eid wa fi ar-ruju' minha, mtu kwenda mapema na kwenda kwa mguu katika sala ya Eid na wakati wa kurudi, yustahabu an yubakira mashia, kwa hiyo inapendeza mtu aende katika sala la Eid mapema kwa mguu, ila salati al-Eid, wayakuna at-tabkiru ba'da al-fajr hatta tudrika at-takbira wadh-dhikra ma'a an-nas qabla as-salah. Kwa hiyo mtu aende baada al-fajr tu, afika aende katika uwanja wa Eid, sawa, ili asome takbira pale na dhikri pamoja na watu wengine kabla ya sala ya Eid. Kunatakikana watu waende mapema. سأل روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من السنة, أنا سمع علي بن أبي طالب كتك سنة أن تخرج إلى العيد ماشية, نمتوا أقول لك سألي كتك وانجوا إلى العيد لونبو كما نكاريبو كما نأبوك نوش نتوك أبن بني مبيم لونبو, سأل وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج, نفيل فيل يمتوا آلي قبل أن تكون سؤالي atoki amekula chochote. Katika nukta nyingine, amma al-imamu fayustahabu lahu an yataakhara fil khuruj ila au ila al-waqt alladhi yusalli bihim au yusalli bihim fi, kwa imamu yeye inapendeza kwake aende amechelewa katika sala ya Eid, aende amefanya nini, amechelewa mpaka ile wakati wa sala unakurubia, kama ilivyokuja katika hadithi ya Sa'id Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu, anasema كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. نتوما صلى الله عليه وسلم يكون أتوقع أن أكون داس في عيد نوغا نسوي عيد كوبا كتك وانجا ولا عيد. فأول شيء جمد أبيه الصلاة جنبولا كوانزا أن يكون أن يفعل نتوما أن يكون يسال بمعنى لقاء في كتك وانجا ولا عيد نتوما أن أكاتين نتوما أن يكون أكون دانا تشليوا أن يفعل كن يوانجا ولا عيد جنبولا كوانزا أن يفعل أن وصليش وإسلام. Kwa yule imamu natakikana enda mechelewa, afiki ule mda wambao umefaa nini, wamekadhiria kuswali. Kwa yu, natu nukuliki mingini, mbani mengi. ويقره للإمام أن يصلى أو أن يصلي قبل صلاة العيد أو بعدها في المصلى. vile vile inachukiza kwa imam kuswali kabla ya swala ya Eid au baada yake katika uwanja, inakiraisha jambo hilo. Imam asifike katika uwanja wa Eid akaswali au baada ya swala ya Eid akaswali, lianahu law salla au hama annaha sunna. Kwa hiyo akiswali tazingatiwa kama ile sala imesali ni sunna, wala yusalli tahiyata almasjid. Vile vile hata akienda msikitini asali tahiyata almasjid imam, bali afike, jambo la kwanza atakalofanya ni kuwasalisha waislamu. وَسُنَّةُ أَنْ يَمْضِيَ إِلَى صَلَاةِ الْعِيدِ فِي طَرِيقِ وَيَرْجِعَ مِنْ آخَرِ. Vile vile katika sunna za siku ya Eid, ni mtu anapokwenda kusali Eid, njia ambayo atakayokwenda nayo kwa kurudi akuje na njia nyingine. Kama ilivyokuja katika hadith ya al-Imam al-Bukhari, alipokea al-Imam al-Bukhari hadith ya Jabir ibn Abdullah radhiallahu anhuma anasema, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha kana yawm 'eidin خالف الطريق. Mtume alikuwa ikifika siku ya Eid anakhalifu njia, mfano amekwenda kusalia anapita hii njia, kwa kurejea anapita njia nyingine. Hii ni katika sunna ya siku ya Eid. Walaisa li salati al-Eid sunnatu qablaha, na vile vile sala ya Eid haina sunna qablia. Mtu asifika katika uwanja katika msala kanaanza kusali sunna, sala ya Eid haina sunna qablia. Fa idha raja'a ila baytihi salla raka'atayn, lakini akirejea katika nyumba yake au nyumbani kwake asali rak'a mbili. Lima rawahu ibn Majah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sahaba huyu anasema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yusalli qabla al-Eid shay'a, mtume alikuwa haswali kabla ya Eid chochote. Alikuwa yafahamu katika wajibu wa Eid aswali qabliya. Fa idha raja'a ila manzilihi salla rak'atayn, lakini akirejea nyumbani kwake anasali rak'a mbili. Sawa, la yu'adhanu lil'id wala yuqamu wala yunada laha sala jami'a. Vile vile katika uwanja wa Eid haruhusiwi kutoa adhana wala kukim sala, na dalili zipo tutazisoma kwa sababu ya muda. Tayeb, ama sifa ya sala ya Eid, salatul Eid rak'atani bil ijma', sala ya Eid ni rak'a mbili kama walivyokubaliana wanaochoni wote. Katika hadithi alipokea An-Nasa'i na Ibn Majah, hadithi ya Ibn ya Umar ibn Khattab, yeye anasema salatul jum'ati rak'atani, salatul fitri rak'atani, salatul adha rak'atani, salatus safari rak'atani. Alhadith kwa anasema sala ya jum'a ni rak'a mbili, sala ya Eid ndogo ni rak'a mbili, sala ya Eid kubwa ni rak'a mbili, sala ya safari ni rak'a mbili. Sawa, zile sala ambazo ni rak'a 4 unazigeuza zinakuwa 2 katika safari. Sawa, adadu takbirati fi salati al-Eid, ada idadi za takbira sala al-Eid. Sawa, thumma yukabbiru fi rak'ati al-ula 7 takbirat, katika rak'a ya kwanza imamu atatoa takbira 7, minha takbiratul ihram, katika takbira 7 hizo kuna ndani yake takbiratul ihram. Ni maana ile ya kwanza Allahu akbar, kisha baada ya takbiratul ihram analeta zige takbira ngapi? 6, zinakuwa 7. Wa yaqra'u ba'da au ba'da takbiratul ihram du'a al-istiftah, anaposema tu Allahu akbar ile ya kwanza, kabla ajaenda katika takbira ya pili anasoma dua ya istiftah ile subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka. Akimaliza hiyo ndo anapiga takbira ngapi? Ya pili mpaka ya 6 mpaka ya 7. Sawa, wa fi thaniya 5 siwa takbiratul qiyam min as-sujud, na vile vile katika rak'a ya pili ni takbira ngapi? 5, kutoa ile takbira ambayo mtu anatoka kwenye sijida anapanda ile ya imu, ile yenye mtu anatoka kwenye sijida rak'a ya kwanza anamaliza anapanda Allahu akbar ile ya hisabu, baada ya pale ndo anapiga ngapi? 5. Tano, ile hesabu iko zile 5. Sawa? Tayeb. Na hadithi vile vile katika hilo ipo, tusisome kwa sababu ya muda. Tende kwa haraka. Ama katika zile takbira ambazo tunazipiga, ile Allahu Akbar ile ya kwanza tunasoma dua ya ufunguzi wa sala. Allahu Akbar ile ya pili, kuna baadhi ya maneno ambayo mtu anaweza kusema ma yaqulu baina kulli takbiratayn, ambayo mtu anayasema kila baina ya takbira mbili, وليس في ذلك شيء موقف عن النبي صلى الله عليه وسلم. Hakuna dalili yoyote ambayo imekuja kwa mtume kwa alikuwa anasema chochote katika takbira zile. Walakin jaa an ibn Mas'ud radhiallahu anhu allama annahu allama al-walida ibn Uqbata dhikran baina takbirataini wa sawwabahu Hudhaifa wa Abu Musa radhiallahu ta'ala anhum. Lakini ibn Mas'ud radhiallahu anhu alimfunza al-walida ibn Uqba dhikri ambazo atazisoma baina kila takbir, sawa, na vile vile akalipasisha hilo Hudhaifa na Abu Musa Allahu aridhihi. Fa yustahabu an yaqifa baina kulli takbiratayn min az-zawaid qadra ma yaqul. Ni vizuri yule imam anapotoa takbira Allahu akbar asimame kidogo, sawa, au kwa muda wa kiasi ambapo mtu anaweza kusema maneno haya: Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, thumma yusalli ala nabi sallam, kisha nafika na msalia mtume sallam. Walau zada alayhi jaza, hata ukizidisha dua zingine inajuzu. Kwa hiyo ule wakati imamu anasema ile ya kwanza Allahu akbar, pale unafungua nini? Unafungua sala, ile dua ufunguziwa sala. Ile ya pili Allahu akbar, imamu kama atuende haraka, unasema Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Sawa? Akileta hivyo ingine, unasema hivyo hivyo. Sawa? Na imekuja katika riwaya ambayo alipokea al-Imam al-Bayhaqi kutoka kwa Al-Qama, hayo maneno ambayo tumeyazungumza. Sawa? Au nazuka sema Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukuratan wa aswila wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi kathira. Na hivyo kisema hivyo inajuzu. Au kileta zikri zingine ambazo ziko katika sunna vile vile na inajuzu. Sawa? Au kama imam sasa atazileta raka raka Allahu akbar Allahu akbar vile vile inajuzu. Sawa? Wao utasema ya maneno ikiwa kama imamu atafanya nini? Ataacha muda wa kusoma hayo maneno. Kwa kumalizia, kuna masuala mengi ambayo yana umuhimu wa kuyazungumza lakini muda unaisha. Acha niachie hapa, inshallah tutaendelea kesho. Allah subhanahu wa ta'ala akitujalia kufika tutaendelea kesho. Kwa sababu kuna wengine masuala ambayo yana umuhimu sana watu kuyajua. Yanaweza kumtokea katika sala ya Eid. Nikienda haraka haraka tutoelewa. Acha tuishie hapa insha Allah Taala kesho baada ya swala, kama kesho ndio itakuwa mwisho baada ya swala ya tuendelee sala ifi na kuwa fupi. Kwa hiyo basi sasa tuendelee. Kusema haya maneno ya takbira na nyingine.